Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 10 dzień czerwca, minęła 17. Program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Najważniejsze wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Z każdym dniem temperatury będą coraz wyższe. Jest ostrzeżenie dla 11 województw. Po wypadku awionetki na lotnisku w Modlinie pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami. Prokuratura wyjaśnia okoliczności czołowego zderzenia autobusów miejskich w Bydgoszczy. Drugi stopień zagrożenia upałami do środy w centralnej, zachodniej i południowej Polsce. IMGW prognozuje nawet 34 stopnie. Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW wydał dla 11 województw. W nadchodzących dniach temperatura będzie coraz wyższa. Już jutro ma być o kilka stopni więcej, mówi synoptyk Małgorzata Tomczuk. Jeszcze dzisiaj temperatura będzie oscylowała wokół 30 stopni, ale już we wtorek i w środę będzie przekraczała w wielu miejscach 30 stopni. Najcieplej ma być na Dolnym Śląsku 34 stopnie. Oczywiście są lokalne miejsca, gdzie będzie trochę chłodniej, na wybrzeżu, przy wietrze od morza, na terenach podgórskich. Tam będzie kilka stopni chłodniej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o zachowanie ostrożności. Bożena Wysocka z RCB podkreśla, żeby pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Pić dużo niegazowanej wody, pozostać w domu, ale jeżeli już wychodzimy, to po pierwsze zabrać tę przysłowiową butelkę wody ze sobą, nosić nakrycie głowy, nosić przewiewną odzież. Jeżeli wybieramy się z dziećmi, wybieramy się samochodem, pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci w samochodzie, nawet na 5 minut, ponieważ samochód nagrzewa się bardzo szybko. Wysoka temperatura zachęca do kąpieli. Ratownicy i policjanci apelują, żeby zachować nad wodą zdrowy rozsądek i ostrożność. Służby ostrzegają też przed kąpielą w niestrzeżonych miejscach. A w Raciborzu, w województwie śląskim, w zbiorniku retencyjnym w weekend utonął młody mężczyzna. Sprawę wyjaśnia prokuratura. O szczegółach Kamil Jasek. Do tragedii doszło na terenie budowanego zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny. 23-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego biwakował ze znajomymi przy jednym z pożwirowych wyrobisk. W pewnym momencie wskoczył do wody, chcąc złapać uciekający ponton. Kilkadziesiąt metrów od brzegu zniknął pod wodą i już nie wypłynął. Na miejsce wezwani zostali strażacy z powiatu raciborskiego oraz wodzisławskiego. Wysłana została także ekipa płetwonurków z Bytomia. Ciało mężczyzny wyciągnięto z wody po około 2 godzinach. Lekarz stwierdził zgon. Teraz wyjaśnianiem sprawy zajmie się policja oraz prokuratura. Tylko od początku czerwca w całej Polsce utonęło już 26 osób. Wypadek awionetki na lotnisku w podwarszawskim Modlinie. Nikt nie ucierpiał, ale są utrudnienia w kursowaniu samolotów. Na pokładzie awionetki leciał instruktor i uczeń. Wypadek wydarzył się podczas lądowania, mówi Sylwia Ochmańska z policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Podczas próby przyziemienia awionetka dostała podmuch wiatru z prawej strony, w związku z czym instruktor podjął decyzję o odejściu na drugi krąg. W czasie tej czynności prawdopodobnie zahaczono skrzydłem o pas, w wyniku czego maszynę zniosło na pas zieleni. Pilot i uczeń wyszli cało z opresji. Zostali przewiezieni do szpitala na badania kontrolne. Po wypadku w Modlinie na lotnisko Chopina przekierowano loty z Ammanu, Korfu, Londynu, Stansted i Neapolu. Jest prokuratorski zarzut spowodowania wypadku drogowego dla kierowcy MZK w Bydgoszczy. Może mu grozić nawet do 8 lat więzienia. W nocy z soboty na niedzielę miał doprowadzić do czołowego zderzenia z drugim autobusem miejskiego zakładu komunikacji. Rannych zostało 20 osób. Śledczy wciąż wyjaśniają okoliczności wypadku na ulicy Bernardyńskiej, mówi prokurator Włodzimierz Marszałkowski. Zarzuty zostały postawione kierowcy linii nocnej 31 z uwagi na to, że według tych ustaleń, które poczyniono pierwotnie, jego autobus zjechał na przeciwległy pas ruchu i jest on sprawcą tego zdarzenia. Znajduje się on w stanie zdrowia, który pozwala prowadzić z nim czynności w toku naszego postępowania, natomiast w poważnym stanie zdrowia, w ciężkim stanie jest kierowca drugiego autobusu. Prokuratura podkreśla, że są to wciąż wstępne ustalenia. Obecnie analizowany jest monitoring, stan pojazdów, a także zostaną przesłuchani świadkowie. Szefowie dyplomacji Niemiec i Iranu rozmawiają w Teheranie o utrzymaniu porozumienia nuklearnego. Oprócz Niemiec dokument podpisały Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Chiny i Rosja. Z umowy rok temu wycofał się amerykański prezydent Donald Trump. Od tego czasu rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Irański dyplomata powiedział, że jego kraj będzie współpracował z Europą, aby utrzymać porozumienie. Rozmowy z niemieckim ministrem określił jako szczere i bardzo poważne. Javad Zarif podkreślił, że Teheran nigdy nie rozpocznie wojny, ale zniszczy każdego, kto dokona inwazji na jego kraj. Niemiecki minister Heiko Maas określił zawarte w 2015 roku porozumienie jako niezwykle ważne i zapewnił, że Europa jest zainteresowana utrzymaniem jego postanowień. Nie można spodziewać się cudów, ale zrobimy wszystko, aby uniknąć porażki związanej związanej z rozwiązaniem umowy nuklearnej. Umowa nuklearna przewidywała zakończenie przez Iran wojskowego programu atomowego. W zamian zgodzono się na zniesienie międzynarodowych sankcji. Rok po wycofaniu się z porozumienia Stanów Zjednoczonych i po nałożeniu kolejnych sankcji dla Polskiego Radia, Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Zwykle w poniedziałek w świecie sportu nie dzieje się wiele. Dziś jest inaczej, bo nasi piłkarze grają w eliminacjach Mistrzostw Europy w Warszawie z Izraelem i nasza defensywa musi się mieć na baczności. Rywale mają w swoich szeregach świetnego strzelca. My straszymy Lewandowskim, Piątkiem i Milikiem. Izrael ma swojego Erana Zachawiego. Urodzony 31 lat temu, zaledwie 8 kilometrów od Tel Awiwu, instynkt strzelecki szlifował w Hapoelu i Maccabi. Najlepszy piłkarz Izraela z 2013 i 2014 roku zasłynął głównie piękną bramką strzeloną nożycami w Lidze Mistrzów, kiedy Hapoel grał z Olimpikiem Lyon. Pokazał się w Izraelu, miał niezbyt udany epizod w Palermo w Serie A, a wielką gwiazdą został w Chinach. W Superlidze został najlepszym piłkarzem 2017 roku, a do tego zgarnął także koronę króla strzelców. Tam też może liczyć na roczną garzę w wysokości 7 milionów dolarów. W reprezentacji na 45 meczów strzelił 15 goli, z czego 7 w ostatnich trzech meczach. Warszawa, Adam Malecki. Eran Zachawi, warto zapamiętać to nazwisko. Warto też pamiętać, że mecz Polska-Izrael o 20:45. Z kolei nasi młodzi piłkarze, ci z kadry U21, już swoje towarzyskie spotkanie z Niemcami mają za sobą. Postawili się przeciwnikom i to na wyjeździe, ale ostatecznie przegrali 2-3. Gole dla Polski strzelili Mateusz Wietyska i Sebastian Szymański. To był ostatni sprawdzian kadry przed Mistrzostwami Europy. Te startują w niedzielę. Grupowymi rywalami Polaków będą Belgowie, Włosi i Hiszpanie. W sprawach tenisowych pustka po Roland Garros, wypełniają ją głównie nowe rankingi. U panów pierwsza trójka bez zmian, prowadzi Nowak Dżokowicz przed Rafą Nadalem i Rogerem Federerem. U pani liderką pozostaje Naomi Osaka. Na drugie miejsce awansowała najlepsza w Paryżu Ashley Barty, trzecia jest Karolina Pliszkowa. Na 67. pozycję przesunęła się Iga Świątek. W zestawieniu ATP Hubert Hurkacz spadł na miejsce 54. A w siatkówce już jutro nasze panie rozpoczynają kolejny, chyba najtrudniejszy turniej Ligi Narodów, w którym przyjdzie im mierzyć się z Chinkami, Amerykankami i Turczynkami. Z kolei plus ligę opuszcza Roberto Piazza. Pracował z zawodnikami PGS Bełchatów przez 2 sezony. W pierwszym poprowadził ich do tytułu, w drugim zaledwie do 6. miejsca, stąd decyzja o rozstaniu. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi go na ławce trenerskiej. Wiadomo za to, że kolejny sport w trójce za 2 godziny. Jutro, podobnie jak dziś, czekają nas wysokie temperatury. W wielu miejscach powyżej 30 stopni. Na Śląsku i na Dolnym Śląsku 32 stopnie. W Małopolsce, w Wielkopolsce, na Kujawach i Podlasiu jutro 31. W centrum i na Podkarpaciu 30. Na Wybrzeżu 28. Burze na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przez wyschnięte koryto rzeki przechodziła rodzina słoni. Niespodziewanie rwący potok rozdzielił słonika od mamy i taty. Całej tej sytuacji przyglądała się mrówka. W jej głowie zrodził się pomysł, by zaoferować im pomoc. Miała tylko mały, skromny patyczek. Jeden może dać naprawdę wiele. A całą opowieść znajdź na www.hospicjumlublin.pl. Magdalena Różczka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Telewizor za złotówkę? Teraz to możliwe. Kupuj w sklepach Euro w promocji piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Noc cudów powraca do salonów Fiata i Fiata Professional. Już 14 czerwca do północy. Najwyższe rabaty na wszystkie dostępne modele osobowe i dostawcze. Tylko 14 czerwca do północy. Taka oferta zdarza się raz w roku. Sprawdź na noccudów.pl. Teraz w Media Expert. Drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++ za 1999 zł, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Są reklamy, które działają i takie, które nie działają. Większość jest jednak mało ciekawa. Dlatego lepiej mieć produkt, który nie potrzebuje reklamy i jest bezkonkurencyjny. Taki jak Peugeot 208, 308 albo SUV 2008. Przyjdź na sensacyjne dni w Peugeot i wybierz auto dla siebie. Na przykład Peugeot 208 już od 47 300 zł. Umów się na jazdę testową i odbierz voucher nawet na 2,5 tysiąca zł. Zapraszamy do salonów Peugeot od 10 czerwca. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw. A już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 49-calowego telewizora 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung za 1999 zł zyskasz aż 240 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 11 minut po godzinie 17. Druga godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Miło nam, że Państwo nadal z nami. A po tragicznym wczorajszym karambolu w okolicach Szczecina trochę rozmawiamy o sytuacji na polskich drogach. No nie jest wesoło. Ach, te nasze drobne, drogowe grzeszki, które mogą skończyć się dramatem. Dość duży procent kierujących nie używa praktycznie wcale kierunkowskazów i nie ma co dziwić, że później dochodzi do wszelkiego rodzaju kolizji, czy też stłuczek albo wypadków. Jeżeli ktoś przy zmianie pasa, bądź też przy skręcie nie używa kierunkowskazów, a nadużywają w postaci chociażby awaryjnych w miejscach, gdzie nie muszą używać nawet żadnych świateł. Taki trochę absurd. No właśnie, ale do wypadków dochodzi także z innych powodów. No właśnie, jak pracuje się w firmach spedycyjnych? O tym nasz słuchacz, pan Tomasz. Byłem 9 miesięcy kierowcą międzynarodowym na tak zwanych busach, czyli pojazdach do 3,5 tony. Przez 9 miesięcy przeszedłem 5 firm i nie mam zamiaru nigdy więcej w czymś takim pracować, ponieważ spedytorzy częstokroć próbowali na przykład, żebym jechał 36 godzin bez przerwy, żebym stał 12 godzin bez dostępu do ubikacji pod rozładunkiem i tak dalej i tym podobnie. Myślę, że to samo dotyczy kierowców ciężarówek. Jest to wina też kierowców, którzy pozwalają sobie na coś takiego. Jeśli to faktycznie tak jest, proszę koniecznie dać znać. 2273 ZD3 małpa polskieradio.pl. I jeszcze ciekawy telefon w sprawie 5G. Ministerstwo Cyfryzacji przekonuje, że technologia jest niegroźna dla zdrowia. Nasz słuchacz, pan Wojciech, jest zupełnie innego zdania. To nie jest kwestia wiary czy niewiary, czy rozsiewania defetyzmu. I jednak są najnowsze badania amerykańskie, które bezsprzecznie wskazują, statystycznie potwierdzone, że fale elektromagnetyczne tego rzędu właśnie tych kilku gigaherców, które są stosowane do 4-5G, powodują sześciokrotny wzrost zachorowania na złośliwego raka mózgu. Wprawdzie te badania były na szczurach, ale no trudno prowadzić takie badania na ludziach, także to nie jest kwestia wiary czy niewiary i to nie są rzetelne informacje, że całe promieniowanie jest pochłaniane czy zatrzymuje się na skórze człowieka, przynajmniej ja tak byłem uczony. Ciekawe, co Państwo na to. No, naukowcy mówią, że jest niegroźne, inni naukowcy przekonują, że może być z tym problem i że sprawy trzeba jeszcze przebadać. 13 minut po godzinie 17, a my w Trójce niebawem opowiemy o kontrowersjach wokół sobotniej Parady Równości w Warszawie. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Nogi zapadł. życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Męskie granie orkiestra 2019, sobie i wam. I to pierwsze miejsce na liście przebojów programu trzeciego. W sprawie 5G, pan Bartek. Trochę mi przypomina to sytuację z lat 90., kiedy budowałem jedną z pierwszych sieci komórkowych w Polsce. Mieliśmy taki przypadek, gdzie stacja po uruchomieniu na jednym z wieżowców w Wielkopolsce nie była w ogóle włączona przez 2 lata z powodów formalnych, tam niedokończone były papiery. Mimo tego cały wieżowiec chorował, były wielkie problemy i protesty, mimo tego, że stacja nie działała. Dodam jeszcze, jako doświadczony w tej branży, że nie ma w Polsce obiektu, który nie miałby zrobionego oddziaływania na środowisko i odpowiednich pomiarów. Nie ma możliwości uruchomienia czegoś, co jest szkodliwe, a rzeczywiście nasze normy są bardzo wyśrubowane w stosunku do europejskich. Panie Bartku, dziękuję za ten głos. Tymczasem 17 minut po godzinie 17. W sobotę, jak wiemy, ulicami Warszawy przeszła Parada Równości, którą swoim patronatem po raz pierwszy objął prezydent stolicy. Impreza w zamierzeniu organizatorów miała kojarzyć się z tolerancją, a jednak wzburzyła katolików. Przed rozpoczęciem parady działacz LGBT Szymon Niemiec zorganizował parodię mszy. Ten happening skrytykował m.in. rzecznik Episkopatu Polski, ksiądz dr Paweł Rytel-Adrianik. Te wydarzenia mają znamiona bluźnierstwa, a w społeczeństwie, w którym jest szacunek dla każdego, nie może być przyzwolenia na obrażanie Boga i ludzi. Jak tak ma wyglądać tolerancja, to przemówienia o tolerancji w takim kontekście nie mają wartości. Jest pewien katalog pewnej świętości, pewnych wartości, które dla części społeczeństwa są niezwykle ważne. Publicysta Bogumił Łodziński z Gościa Niedzielnego. Jeżeli na przykład jest msza święta, to katolicy spotykają się tam w sakramencie z Panem Jezusem osobowym. Próby naśladowania tego w atmosferze pewnej parodii są bolesne. Pewne środowiska, pewne osoby poniekąd żyją z tego, że są obrażane religijne. Publicysta Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej. Bycie drażliwym religijnie jest dzisiaj w Polsce czymś, co się bardzo politycznie opłaca. Po co wobec tego prowokować niektóre środowiska? Mamy w Polsce wolność sumienia, wolność wyznania, wolność kultu religijnego. Jest to konstytucyjna wartość. Osoby, które brały udział w tym ekumenicznym nabożeństwie, korzystały po prostu ze swojej konstytucyjnej wolności religii. Jakby ta konstytucyjna wolność religii nie obrażała drażliwości religijnej jakichś grup, no to muszą się z tym pogodzić. Mamy w Polsce wolność religijną. Do oskarżeń o profanację mszy Świętej na Paradzie Równości odnieśli się organizatorzy. W wydanym oświadczeniu czytamy. Całe wydarzenie miało na celu podkreślenie, że na Paradzie Równości jest miejsce dla wszystkich. Jeżeli chodzi o obecność na nabożeństwie osoby z durszlakiem na głowie, jako organizatorzy postąpiliśmy według własnej zasady, że każdy ma prawo wyrażać siebie i nie powinien być wykluczony dlatego, że jest inny niż większość. Osoba ta spędziła całość nabożeństwa w ciszy, okazując pełen szacunek dla wszystkich uczestników. Jeśli chodzi o nasze stanowisko, mogę tylko powtórzyć słowa prezydenta Trzaskowskiego. Rzecznik prasowy Ewa Rogala ze Stołecznego Ratusza. Nie każdy musi chodzić na Parad Równości, ale każdy powinien szanować prawa mniejszości. Podobnie jak nie każdy musi chodzić do kościoła co niedzielę, ale każdy powinien szanować tradycje i uczucia innych. Jakie mogą być konsekwencje tego, że ten margines przyzwolenia jest trochę rozciągnięty? To prowadziło do pewnej agresji wobec wiary, która się przejawia na przykład w tym, że zaatakowano nożem i ugodzono nożem księdza. Parę dni temu jakiś człowiek w czasie mszy zaatakował też księdza i siekierą w ołtarz uderzał. To zawsze trzeba sobie zadać pytanie, na przykład w stosunku do tej parodii. Oni twierdzą, te środowiska, że to był wyraz żywej wiary tych ludzi. Czy po tym, co oni robią, świat staje się lepszy, czy staje się bardziej podły? A tym tematem zajęła się Monika Suszek. 2 2 7 3. Pan Zdzisław, kierowca tira w sprawie kierowców ciężarówek. Sam jestem kierowcą tak zwanego tira z 30-letnim doświadczeniem. Pracuję w Niemczech i też dużo jeżdżę autem osobowym. Nie ze wszystkimi opiniami się zgadzam, ale niestety muszę potwierdzić, że obserwując swoje środowisko kolegów, na wiele tych opinii niestety sobie zasługujemy. Także to by było tyle w temacie, tak? Dziękujemy za ten głos. 21 minut po godzinie 17. Niebawem u nas temat zagraniczny. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for great. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my face. Up in July, lick the snow from my eyes. Underneath a blue sky, all I need is my bike. Wake me up in July, lick the snow from my eyes. We will catch the shooting star. Another hour. What have you done to make the light go away? I could cheat on you with every city, but they all make love just the same. I used to walk on the autumn leaves, now they only burning my feet. Wake me up in July, lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Yeah. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Się skończyło. Jedni odtrąbili sukces, inni też odtrąbili sukces. No, czasem wpadli w depresję po porażce. Ale fakt jest faktem, europosłów wybraliśmy. I o ile w kraju startowali oni w konkretnych, znanych nam barwach politycznych, to teraz trzeba polskie koszulki drużynowe zamienić na europejskie. Życie polityczne Parlamentu Europejskiego jest zorganizowane wokół tzw. grup politycznych. Melchior Szczepanik, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Grupy polityczne to są takie ponadnarodowe sojusze partyjne, które skupiają partie o podobnych poglądach. Czyli partie z poszczególnych państw dobierają się w te sojusze. To już się stało kilkadziesiąt lat temu. One są dosyć trwałe. Oczywiście zmiany są możliwe. Przechodzenie z jednego do drugiego jest możliwe, ale te partie, które były najważniejsze w poprzednich kadencjach, no pozostaną najważniejsze również w tej kadencji, która się wkrótce zacznie. No to pora na pytanie podstawowe. Jakie mamy grupy polityczne w Europarlamencie? W Europarlamencie nie mam pojęcia. Nie, szczerze mówiąc nie wiem, bo się w ogóle polityką nie interesuje. Nie mam pojęcia, nie interesuję się tym. To jest bzdura. I tak przecież dostajemy dekrety gotowe do zatwierdzenia i to wszystko, tak? Jezu, wie pan co, nie interesuje się polityką. Autentycznie. O, nie mam pojęcia. Zieloni? No nie, no tam na pewno są jakieś liberalne, socjalistyczne, konserwatywne. Obecnie największa grupa polityczna, która była też największa w kilku poprzednich kadencjach, to jest grupa Europejskiej Partii Ludowej. I to jest taki sojusz skupiający partie, które się określają najczęściej jako chadeckie, centroprawicowe. Na drugim miejscu są socjaldemokraci, oni to drugie miejsce też zachowali. No i tu już jak sama nazwa wskazuje, to są partie, które się określają jako socjalistyczne lub socjaldemokratyczne. Ale wypada też dodać, że obie te partie będą słabsze w najbliższej kadencji, bo one straciły około 40 mandatów, każda z nich. Następnie mamy liberałów, którzy wzmocnili się przede wszystkim dlatego, że zawarli sojusz z partią Emmanuela Macrona. Jeżeli chodzi o kolejne miejsca, no to na czwarte będzie Partia Zielonych, ale tutaj jest rywalizacja o to czwarte miejsce dość ostra, ponieważ bardzo podobną liczbę mandatów ma w tej chwili grupa eurosceptyczna, skupiająca takie partie dość krytyczne wobec obecnego stanu Unii Europejskiej i opowiadające się za pewnym zwolnieniem tempa integracji. No i wreszcie jest frakcja europejskich konserwatystów i reformatorów. Ona będzie w najbliższej kadencji nieco słabsza, ponieważ bardzo słaby wynik w Wielkiej Brytanii osiągnęli konserwatyści brytyjscy, którzy wraz z Prawem i Sprawiedliwością byli takim rdzeniem tej grupy. I to są partie konserwatywne, takie centroprawicowe. I wreszcie mamy takie najmniejsze frakcje, to jest frakcja lewicowa, która się nazywa Grupą Zjednoczonej Europejskiej Lewicy. No i też właśnie dodałbym, że wciąż jest jeszcze kilka partii, które nie mają partnerów. W poprzedniej kadencji mieliśmy taką grupę, która była raczej takim sojuszem taktycznym niż sojuszem, który wynikał z bliskości poglądów. To był sojusz włoskiej partii Pięciu Gwiazd z partią brytyjską kierowaną przez Nigela Farage'a, partią Niepodległości. Funkcjonowanie i organizację grup politycznych reguluje wewnętrzny regulamin Europarlamentu. Grupę polityczną może powołać 25 deputowanych. Warunkiem jest jednak to, że muszą oni reprezentować przynajmniej 1/4 członków Unii, czyli jest to teraz przynajmniej 7 państw. Każda grupa polityczna ma swoją strukturę i ma przewodniczącego. No skoro topografię Europarlamentu poznaliśmy, to teraz w tych meandrach spróbujmy odnaleźć Polaków. Chadecy, konserwatyści i socjaliści. Do tych grup trafią polscy europosłowie. Deputowani Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego od dawna należą do centroprawicy, a deputowani Prawa i Sprawiedliwości do konserwatystów. Z kolei politycy z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy weszli do Europarlamentu z list Koalicji Europejskiej, zasiedli w grupie socjaldemokratów, podobnie jak przedstawiciele Wiosny. A jeśli chodzi o siłę frakcji, w której zasiadają polscy europosłowie, to w największej, czyli u chadeków, są deputowani PO i PSL i są drugą co do wielkości delegacją narodową, za Niemcami, ale przed Rumunami i Hiszpanami. Będą mieć zatem prawo do obsady ważnych stanowisk we władzach Parlamentu Europejskiego, w komisjach czy samej frakcji. Prawo i Sprawiedliwość, które wygrało wybory w Polsce, dominuje w grupie europejskich konserwatystów i jest wiodącą siłą, ale na razie ta frakcja będzie dalej w kolejce po wysokie stanowiska w Europarlamencie. System premiuje bowiem duże grupy. Najsłabszą siłę przebicia z całej polskiej reprezentacji będą mieć europosłowie SLD i Wiosny, którzy weszli do socjaldemokratów. To wprawdzie jest druga co do wielkości frakcja, ale Polacy są dopiero 7. delegacją narodową pod względem liczby europosłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zasadnicza jeszcze sprawa nam została do ustalenia. Jak nazywamy ugrupowania polityczne zasiadające w Europarlamencie? Europartie, ugrupowania czy jakoś inaczej? Grupy polityczne. Ale bardzo często też używane jest sformułowanie frakcji. Grupy polityczne, tak nazywają się ugrupowania w Europarlamencie. A nasza scena polityczna to jest polityczna inaczej. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Tymczasem minęła już 17.30. Trójce czas na skrót wiadomości w studiu Anna Zaleśna-Sewera. Nowy minister edukacji zapowiada rozmowy z nauczycielami. Dariusz Piątkowski dodaje, że rozmawia już z ministrem finansów o podwyżkach dla pedagogów. Będę starał się zabiegać oczywiście jak największe pieniądze na także podwyżki nauczycieli, bo o nich już z panem ministrem rozmawiałem. Ta przychylność jest potrzebna, bo trudno sobie wyobrazić dobrą szkołę, dobrą edukację bez dodatkowych pieniędzy. Minister przypomniał, że od września nauczyciele mają dostać kolejną transzę podwyżki w wysokości 10% i o niej właśnie rozmawiał z ministrem finansów. Prokurator chce aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym na drodze A6 między węzłem Kijewo a węzłem Dąbie. Skierował wniosek do szczecińskiego sądu. W niedzielnym karambolu zginęło 6 osób. Kierowca tira, 35-letni mężczyzna, nie przyznał się do winy. Prokuratura nie informuje o treści składanych przez niego wyjaśnień. Grozi mu od 2 do 12 lat więzienia. 9 osób, w tym 3 dzieci, zostało rannych w wybuchu gazu w miejscowości Rocca di Papa pod Rzymem. Obrażenia odniósł także burmistrz. Z pierwszych ustaleń Straży Pożarnej wynika, że przyczyną eksplozji było przerwanie rury gazowej przez robotników, którzy prowadzili prace drogowe przed siedzibą lokalnych władz. Kanada planuje od 2021 roku wycofać z użycia niektóre jednorazowe wyroby plastikowe, poinformował premier tego kraju Justin Trudeau. Dotyczy to m.in. torebek, butelek, sztućców, słomek i przykrywek do kubków na kawę. Chodzi o ograniczenie odpadów i zmniejszenie zanieczyszczenia mórz. W marcu tego roku także Parlament Europejski zatwierdził zakaz sprzedaży jednorazowych sztućców, słomek, mieszadeł i patyczków do uszu na terenie Unii Europejskiej. Zakaz wejdzie w życie w 2021 roku. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza będzie zabiegać o to, by pracujący w naszym kraju Ukraińcy nie wyjeżdżali do Niemiec. W ostatni piątek Bundestag przyjął nowe regulacje, które umożliwiają obywatelom krajów spoza Unii Europejskiej podjęcie legalnej pracy. Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Drozd mówi, że polscy pracodawcy będą musieli zareagować na nowe prawo. Oczywiście rynek polski musi być atrakcyjny dla obywateli Ukrainy czy innych krajów. W związku z tym tutaj pracodawcy też muszą się liczyć z tym, że wynagrodzenia, pensje, prawda, tych pracowników w perspektywie muszą ulec również zmianie i być na poziomie, że tak powiem, wszystkich pensji czy uposażeń, które są w Polsce. Ale jak podkreślają eksperci, Polska nadal jest krajem pierwszego wyboru dla pracowników z Ukrainy. Według danych Narodowego Banku Polskiego pracuje u nas około 1 200 000 Ukraińców. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało białą księgę tłumaczącą działanie pola elektromagnetycznego i sieci 5G. Celem raportu jest zwalczanie mitów i fake newsów związanych z działaniem technologii mobilnej piątej generacji, mówi wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. To jest rzetelna wiedza, zweryfikowana, są zestawione badania, kilkaset badań, które dzięki naszej publikacji są na bieżąco dostępne dla obywateli, którzy też nie muszą przesiewać odpowiednich treści i weryfikować, czy coś jest fake newsem, czy tym fake newsem nie jest. Ministerstwo Cyfryzacji zakłada uruchomienie sieci 5G w 2020 roku w co najmniej jednym dużym mieście. We wtorek rząd zajmie się projektem założeń do budżetu na 2020 rok. Wynika z informacji zamieszczonej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W porządku obrad znalazł się też projekt propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na przyszły rok. A w najbliższy czwartek, 13 czerwca, ogłosimy laureatów tegorocznej trzeciej już edycji Nagród Gospodarczych Polskiego Radia, organizowanych przez Naczelną Redakcję Gospodarczą. Jest to ogólnopolski ranking mający na celu promocję polskiej gospodarki oraz firm, które w efektywny sposób przyczyniają się do wzrostu gospodarczego kraju. Honorowy patronat nad galą objęły Ministerstwo Finansów, Energii, a także Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury. I jeszcze zaglądamy na rynki finansowe. Sesja na warszawskim parkiecie zakończyła się na zielono. WIG20 zyskał 0,08%. Dolar wyceniany jest obecnie na 3,77 zł, euro na 4,26. Kurs franka szwajcarskiego to 3,80, a funta 4,78. Więcej informacji na stronie Gospodarka Polskie Radio 24.pl.

something that you know. It hasn't killed you yet, but you cannot let it go. Trying to exist, trying not to scream. Do godziny 18. Zawsze powtarzał, że dziennikarstwo musi mieć wysoką jakość. Sam też trzymał się tej zasady. W sobotę zmarł Andrzej Godlewski, dziennikarz i publicysta specjalizujący się w tematyce międzynarodowej. Był związany z Telewizją Polską i z Radiową Trójką. Studiował germanistykę na uniwersytetach w Lipsku, Wiedniu i w Warszawie. Wspomina go Agaton Koziński, publicysta dziennika Polska The Times. Był liderem, a nie szefem, w tym sensie, że on szedł z przodu, a inni szli za nim, stawał zawsze na pierwszej linii frontu i jako szef dawał przykład, a nie nakazywał. Był dziennikarzem z najwyższej półki, w każdym tego słowa znaczeniu. Niezwykle pracowity, świetnie przygotowany do tego, czym się zajmował. Zawsze dbało o ogromny pluralizm. Nierzadko ktoś tam mówi, wzywa i apeluje. Marcin Antosiewicz, publicysta Newsweek Polska. Tylko on to robi. On wierzył w taką siłę, że jeżeli się spotykamy i rozmawiamy, ale na poważnie, to że to ma ogromną wartość. Poznałem go w redakcji Pulsu Dnia. Piotr Semka, publicysta Do Rzeczy. Zrobiliśmy parę reportaży, poznaliśmy się bliżej. Ja byłem wówczas jego zwierzchnikiem. I jeśli teraz widzę, że Andrzej jest bardzo ciepło żegnany przez ludzi z prawa i lewa, to wynika z tego, że był człowiekiem, który nigdy nie starał się nie akcentować różnicy, raczej trzymać się konkretu. Jak wpadałem do niego do gabinetu i mówiłem to, tamto, on oczywiście wysłuchał, zapisał. Zawsze było, ale jeszcze powiedz coś pozytywnego, powiedz jeszcze coś dobrego. To zupełnie otwierało taką inną perspektywę na wszystko. I przy okazji niezwykła kultura osobista, dbałość o słowo. Jako komentator ja na przykład nie mam żadnych oporów, żeby używać sformułowań typu któraś strona wygrała bitwę, toczy się wojna. On na przykład nie akceptował takiego języka. On uważał, że to jest język zbyt ostry, zbyt brutalny, człowiekiem łagodności, ocean łagodności wręcz. To wspomnienie Andrzeja Godlewskiego przygotowała Justyna Goc. Złamane zęby bram sypleniu historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stłuczone serce dzielnicy wybija ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten świat. zgrzać się będziesz, paląc w ich piecach. W ich pięknych żyrandolach będzie światło twoje się tlić. Na ich drewnianych podłogach usłyszysz ich kroki. O ich radościach i trwogach zawiasy trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa dolary. W oczach. To zespół Elsztat w Trójce, tymczasem kwadrans do godziny 18. Puls Trójki. Dzień dobry, Magdalena Ochaniuk-Gadowska, a my dzisiaj mamy w studio gościa, pan Adam Buła, Polska The Times. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. W minioną sobotę ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. W miasteczku Równości, które było częścią tego wydarzenia, odprawiono mszę, no właśnie, odprawiono mszę, ceremonię, której przewodził Szymon Niemiec, aktywista środowisk LGBT, duchowny ekumenicznego kościoła katolickiego. Pan prezydent Rafał Trzaskowski mówił podczas parady, że jest to przede wszystkim parada, która powinna szanować prawa i przekonania innych. Czy taka forma nabożeństwa jest szacunkiem dla innych, czy taka forma powinna w ogóle mieć miejsce? To zależy, jak ją zinterpretujemy, bo racje nie są jasne. Pamiętajmy, że to, co widzieliśmy w przekazach, to są 8-10-sekundowe migawki, z których nawet nie jesteśmy do końca, nie możemy być pewni, czy to jest, czy to była msza zakładająca, tak jak w Kościele katolickim, przemianę Eucharystii, czyli jakby forma parodii rytu rzymskokatolickiego, czy była to msza w jakimś tam rycie, być może zbliżonym do rytu katolickiego. Ale, no ale właściwie katolicy poczuli się na pewno urażeni, ale jeszcze przerwę na chwilę. Przy telefonie jest pan Marcin Makowski, Wirtualna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie zadałam pytanie na temat tego wydarzenia, które miało miejsce. Czy możemy to uznawać za mszę? Czy to była ceremonia? Bo przecież na stole, który był w tym miasteczku Równości, był i kielich, podejrzewam, że i była i patena, i były ampułki. No były te wszystkie naczynia, które do Eucharystii w Kościele katolickim są używane. Tak, no już dzisiaj wiemy trochę więcej o tym, co się wydarzyło podczas tej, w cudzysłowie, mszy. Mówię w cudzysłowie, ponieważ pan Szymon Niemiec uważa siebie samego za niezależnego biskupa katolickiego, który, no przynajmniej jeżeli wierzyć temu, co ma napisane na swojej stronie internetowej, dzisiaj jest bez żadnej jurysdykcji kościelnej, więc de facto nie podlega żadnemu zgromadzeniu religijnemu. Jednocześnie w niektórych informacjach prasowych czy w mediach przedstawiał się jako członek czy też założyciel kościoła reformowanego, czyli podlegającego rytowi protestanckiemu, podczas których nie ma mszy świętych, tylko są nabożeństwa. I zresztą on sam w opisie tego wydarzenia na Facebooku, zapraszając uczestników, zaznaczał, że będzie się również tam dzielił komunią. To znaczy, że ma zamiar dokonywać przemienienia, czyli ma zamiar robić coś, co jest zarezerwowane w rycie rzymskim tylko dla kościoła rzymskokatolickiego. Zresztą niejednokrotnie już tak robił, bo uważa siebie za, no właśnie w tym całym pomieszaniu i poplątaniu, chyba za katolika, tylko w jakiejś zupełnie innej, na pewno uważa się formule za duchownego, na pewno uważa się za księdza, tylko bo sam mówi o sobie, że jest księdzem. Pomijając kwestię deklaracji, tego, kto za kogo się uważa, bo można się za różnych ludzi uważać, niektórzy się za papieża, inni z Napoleona uważają tych funkcjonariuszy, że nimi są. Natomiast ten pan dopuścił się jednej bardzo krzywdzącej dla, jeżeli nawet chciał odprawić jakieś nabożeństwo na katolików rzeczy, a mianowicie asystą do tej rzekomej mszy był człowiek przebrany za wyznawcę kościoła, tak zwanego kościoła wielkiego potwora spaghetti. Miał durszczak na głowie. Ale nie przebrany, on to jest jeden z atrybutów tego ruchu, który ubiega się o rejestrację w Polsce. Nie jest zarejestrowany nadal stale. Tak, ubrany czas. Nie wyśmiewajmy ich symboli, tak? No, trudno wyśmiewać symbole kogoś, kto sam w deklaracji powołania tego tak zwanego kościoła niezarejestrowanego chce wyśmiewać religię, bo on do tego służy. Ma być prześmiewczy w stosunku do wszystkich formalnych religii. No więc był ten pan. Ale to chyba nikomu nie szkodzi, prawda? Nie, to nie szkodzi, tak? Właśnie mi to nie szkodzi. Tylko ale wróćmy do tego, co miało miejsce w... To nie byłam sam. Wróćmy do tego, co miało miejsce właśnie w tym miasteczku Równości. Pan prezydent Rafał Trzaskowski odcina się od tego, co miało miejsce. Jego rzecznik mówi wyraźnie, że każdy powinien szanować prawa i przekonania innych. Prezydent stolicy nie miał wpływu na to, co dzieje się w miasteczku Równości. Nie organizował tego, co dzieje się w miasteczku Równości, ale przecież ta parada, ta msza, ta ceremonia odbywała się już od roku 2010, więc świadomość tego, co się dzieje, była chyba. To pytanie do pana redaktora Adama Buły. No tak, ale to jest dobry moment, żebyśmy porównali dwa wydarzenia na dwóch paradach w Sopocie i w Warszawie. W Trójmieście. W Gdańsku, przepraszam. Tam mieliśmy ewidentną parodię. Był happening po raz pierwszy w głównym nucie. Ewidentnie to było wymierzone, to była parodia procesji tak, z tą waginą w miejscu, gdzie zwykle jest Najświętszy Sakrament. No to było poza dyskusją, tak? A tutaj? Tutaj jest coś, co jeśli jest happeningiem, to wieloletnim, ponieważ on rzeczywiście jak twierdzi, od 9 lat tę mszę urządza. A czemu teraz to zwróciło tak uwagę mediów? Bo może dlatego, że prezydent pierwszy raz w historii objął patronatem tę paradę. A może dlatego, że jedyną wypowiedzią, jaka została zacytowana przez szeroki odłam mediów ogólnopolskich nazywanych publicznymi, to jest jedna wypowiedź młodego człowieka, bardzo kontrowersyjna i nic więcej. Może dlatego, że w tej chwili PiS-owi pasuje naciskać pośrednio na PSL, któremu jest bardzo niewygodnie, z wątkiem ideologicznym w ramach rozmów, czy ta Koalicja Europejska przetrwa, czy nie. Dlatego temat zagrożenia LGBT powraca w takim, a nie innym kontekście. Ja powiem jedno zdanie. Mhm. Wszyscy, którzy pamiętają pewien dysonans poznawczy, kiedy po reportażu w sprawie tych idiotów, którzy urządzali urodziny Hitlera, nie do końca byli przekonani, czy to na pewno jest dowód rosnącej fali faszyzmu w Polsce. Niech się teraz zastanowią, czy te 20 osób obserwujących to nabożeństwo lub tą parodię mszy, bo tutaj nie jesteśmy do końca przekonani. Ale parodia już brzmi lepiej, tak? Czy rzeczywiście czują się jako katolicy i mężowie rodzin zagrożeni wzbierającą falą LGBT, która zaraz wedrze się pan, do rodzin? Pan Marcin Makowski na pewno słyszał o dzisiejszych wydarzeniach, które miały miejsce we Wrocławiu. Tam został nożem raniony ksiądz, trafił on do szpitala, nie wiemy jaki jest stan, czy to co miało miejsce, tak jak pan redaktor Buła powiedział, w Gdańsku, to co miało miejsce teraz w Warszawie, to nie jest zacieranie granicy i te ataki na kościół mogą być w dużej mierze coraz bardziej powtarzalne i czy to nie jest w pewnym stopniu przyzwolenie, no bo tolerancja, równość, a szydzenie z kościoła katolickiego jest obecne. Z żadnej innej religii na tych paradach jednak się nie szydzi. Zanim odpowiem na to pytanie, tylko jeszcze głos polemiczny do wypowiedzi pana redaktora. Oczywiście nie zakładam tego, że ktoś się czuje zagrożony przez LGBT. Należy do tego stwierdzenia postawić znak równości wobec tego, że ktoś może się czuć dotknięty religijnie tym, co widzieliśmy podczas tego nabożeństwa, czy też parodii mszy. Te rzeczy mogą być po prostu ze sobą rozłączne. Ja nie czuję się zagrożony przez homoseksualistów, gejów, lesbijki i tak dalej. To jest dla mnie absolutnie normalne, że każdy ma prawo żyć tak, jak mu się podoba. Czym innym jest ideologia LGBT, to jest temat na osobną dyskusję i z tym można polemizować otwarcie w przestrzeni publicznej, tak jak z każdym światopoglądem. Natomiast to, że ktoś dokonał tego, co katolik może odebrać jako sprofanowanie Najświętszego Sakramentu czy mszy, no to jest rzecz, która może się łączyć z tym, ale nie musi. Dla mnie się nie łączy z ideologią LGBT, było to po prostu wydarzeniem zupełnie osobnym. Jako takie, ale wróćmy do tego, co miało miejsce w tym Wrocławiu. Z kościołem, to oczywiście na razie jeszcze nie znamy motywacji tego przestępcy, który zaatakował księdza, z tego co wiem, w stanie ciężkim trafił on do szpitala. Natomiast na pewno pewna powtarzalność takich przypadków dewastowania kościołów, czy generalnie tego, że wobec księży coraz bardziej niektórzy ludzie zachowują się w sposób agresywny. Ja pisałem niedawno taki artykuł, rozmawiałem z kapłanami. Oni czują się niekiedy zagrożeni, bywa, że się na nich pluje, kiedy idą ubrani w sutannie po ulicy. Każdy grzech kościoła, który się wydarzył, a takie są niezaprzeczalne, który został obnażony w filmie Braci Sekielskich, czy generalnie w publicystyce, czy poprzez działania prokuratury, to jest rzecz niezaprzeczalna, że to kościół musi odpokutować. Ale to o czym mówi, to o czym mówi, dobrze, to o czym mówi Szymon, to tego, co się dzieje obecnie. To o czym mówi pan Niemiec, to cały czas podkreśla, że to było takie nabożeństwo ekumeniczne. Pan się tam dopatrzył jakiś znamion ekumenizmu? Znaczy, elementem ekumenizmu był udział człowieka od latającego potwora, który po prostu według tej relacji zapytał, czy może w ramach ekumenizmu uczestniczyć. Ale przecież też mamy oświadczenie Polskiej Rady Ekumenicznej, że w ogóle nic z panem Szymonem Niemcem nie mają wspólnego, więc... No ale Polska Rada Ekumenizmu nie obejmuje wszystkich możliwych i funkcjonujących odłomów. Poza tym przypominam, że zgodnie z polskim prawem wolność wyznania i praktykowania praktyk religijnych przysługuje także osobom niezależnie od tego, czy robią to w ramach zarejestrowanego związku wyznaniowego i kościoła, ale czy nie. Ale przecież ewidentnie pan Niemiec był ubrany w ornat. Ale na tym ornacie pan była... redaktor te zdjęcia z Pensylwanii, że mu tam jakiś kościół, jakiś z odłamów amerykańskiego kościołu protestanckiego nadał godność biskupa i nie do końca jestem pewny, czy ta godność jest nieważna. A pan Marcin Makowski jak odnosi się do tych elementów ekumenicznych bądź ich braku? No, z perspektywy teologicznej jest to bardzo wątpliwe, bo teologia, jeżeli pan Niemiec uważa się za reformowanego czy nie, ale katolika, to jest jednak nauka, której spójność go obowiązuje. W obrębie jakiejś aksjologii, czyli systemu wartości, musi się poruszać. Jeżeli on jest wewnętrznie sprzeczny, a ewidentnie wewnętrznie sprzecznym jest na przykład udzielanie sakramentów małżeństwa z perspektywy katolika osobom tej samej płci, albo zapraszanie do mszy osób, które jawnie kpią z religii jako takiej systemowo, no, wymyka się granicą tego, co możemy nazwać ekumenizmem. A kapłaństwo kobiet u mariawitów jest sprzeczne z katolicyzmem, czy nie? Czy to jest odłam katolicyzmu, czy nie w Polsce? Z rzymskim katolicyzmem? Tak, jest sprzeczne. Dobrze, no to tu ma pan kościół, który on sobie założył, teraz sobie zlikwidował i w ten kościole można udzielać sakramentu małżeństwa. Nie, niech udziela sakramentu. Ale on używa określenia katolicki, on się nie nazywa biskupem katolickim w rozumieniu biskup katolicki, rzymskokatolicki, tylko on się nazywa biskup katolicki, bo miał kościół katolicki jakiś tam. Ale on przecież tego kościoła nigdy nie zarejestrował. No ale starał się o rejestrację, teraz go zlikwidował. No to biskup jest. Ale, z jakiego kościoła? Ale mówimy o tym, czy to na pewno była świadoma parodia i próba profanacji rytu rzymskokatolickiego, czy to była w ramach wolności wyznań i praktyk religijnych i grupa, która uważa, że taki kościół i taki ryt jest fajny. I z tym znakiem zapytania zostawimy naszych słuchaczy. Pan Marcin Makowski, Wirtualna Polska, bardzo dziękuję, a w studiu w Warszawie Adam Buła, Polska The Times, bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw. A już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 55-calowego telewizora OLED marki Philips